بسم الله الرحمن الرحيم شروع كون بنام دا خداي كي اغا دير مهربانا البخون كيدي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم دا الله پاک تسبح كيده هر اغا شكي في آسمانونو او فزمكا كيدي او هغه بر لاسي او د حکمت تختن دی. یا ایها الذین آمنون ما تقولون ما لا تفعلون ای مومنانو تاسی ولی هغه توایی که کوئی اینا تبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا اللہ پاک قرآن دی دا ډیر ناوړه حرکت دی چې تاسو هغه څه وایئ چې کوئ نه. ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص دا الله پاک خو هغه خلق خوښ دی چې دغه په لاره کې په داسې شان سخت تړلې جنګېږي چې گواکی آغوی یو محکم کری سوئی دیوال دیم. و اذ قال موسیٰ لقومه یا قوم لم تؤذونني و قد تعلمون انی رسول الله الیکم فلما جاءوا اجاغ الله قلوبهم والله لا يهدی القوم الفاسقین او یاد کره د موسی علیه الصلاه والسلام هغه خبره چې هغه خپل قوم ته ویلي چې ای زما قومه تاسو ولې ما ازاروئ په داسې حال کې چې تاسو ښه پوهېږئ چې زه تاسو ته د الله پاک لیږل شوی رسول یم. بیا کله چې هغوی کږېدل غوره کړل نو الله پاک د هغوی زړونه کاږه کړل. الله پاک فاسقانو ته هدایت نه کوي. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ او یاد کړه د عیسی ابن مریم علیه الصلاة والسلام هغه خبره چې هغه ویلي چې ای بنی اسرائیلو زه تاسو ته د الله پاک لیږل شوی رسول یم تصدیق کوونکی یم دغه تورات چې د ما نه مخکې راغلی موجود دی او زیره ور کوونکی یم د یو پیغمبر چې د ما نه وروسته به راشي چې دغه نوم به احمد وي. خو کله چې هغه دوی ته د ښکاره څرګندو نښانو سره راغی نو دوی وویل دا خو څرګنده غولونه ده. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين فنو اوس به دغه چانه بلغټ ظالم څوک وي چې تر الله پاک د درواغو بهتان وتړي په داسې حال کې چې هغه ته د اسلام یعنی د الله پاک وړاندې د اطاعت سر ښکته کولو بلنه ورکول کېږي. دغسې ظالمانو ته الله پاک سمه لاره نه ښیي. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون دي دخلو فتوكو سرة دا الله فاق درنا نكو الغواري أو دا الله فاق فيسلا دادا چه أغا خطل رنا بشكلا فرقري كدا كافرانو دا هر تمر بدأيكي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اما غزات دچه خپل پیغمبر له هدایت او حق دین سره لګل دی تر څو چې هغه پر ټول ادیان باندې بر لاس کړي که د مشرکانو دا هر څومره بد وي. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. اي مؤمنانو زوخيم تاستها تجارتي تاستي لدردناك عذابنا وزغوري. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پر الله پاک او د غفر پیغمبر باندې ایمان راولی او د الله تعالی په لار کې تخپلو مالونو او خپلو ځانونو سره جهاد وکړئ هم دغه ستاسو لپاره بهتره ده که تاسو پوهیږئ. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار ومساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. الله پاک به ستاسو گناهونه دروبخښي او تاسو به هغو باغونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او د ابدي استوګنې په جنتونو کې به ډېر غوره کورونه درکړي. دا دی ستر بریالیتوب. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. او هغه بلخه کې تاسو غواړي هغه به هم درکړي. دا الله پاک له خام رسته او ډیر نږدې په برخه کې دونکی برای ای پیغمبره مؤمنانو ته د دې زیری ورکړه. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. اي مؤمنانو دا الله پاک مرسندو یان سي لکه څنګه چې عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حوارينو ته ويلي څوک دي دا الله پاک لوري ته په بلنه کې زما ملاتړ. او حوارينو ځواب ورکړو موږ یو دا الله پاک مرستندویان. په هغه وخت کې د بني اسرائیلو یوې ډلې ایمان راوړ او بلې ډلې انکار وکړ. بیا موږ د مؤمنانو ملاتړ وکړ دا هغوی د دښمنانو پر ضد او هم هغوی برلاسي شول.